chicken or to do enough. I got a girl they call the queen of the hopper. Well, I love my queen. Do you know who I mean? Sweet little 16. Yes, that's my queen. Well, she wears short shorts and a rock and roll shoes. Gotta see her dance to the Yellow Dog Blues. She's my sugar time baby, I'm a lollipop. Everybody knows I love my queen of the harper. Well, I love my queen. Do you know who I mean? Sweet little 16. Yes, that's my queen. Oh, well, she tunes in the bandstand every day to watch the kids that dance across the USA. She don't care about a thing except in rock and roll. My baby drives me crazy. Baron Queen of the Hop uit 1958. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Een hele goede avond, lieve luisteraars. Maandag 15 maart. Een nieuwe uitzending van de show. De late avond staat op het programma. Tot middernacht hebben wij voor u prettige muziek en mooie onderwerpen. Met vanavond de werkgroep van de Partij voor Dieren in Schiedam-Vlaardingen. Zet zich al geruime tijd in voor een diervriendelijke, duurzame en rechtvaardige samenleving. Om deze idealen ook in de gemeenteraad te vertegenwoordigen, is de partij op zoek naar enthousiaste leden die hun bijdrage willen leveren. En dan herbergier Schiedam is een droom die uitkomt voor zorgondernemers Sander en Talita Jacobi. Beide hebben jarenlang werkervaring in de gezondheidszorg en op 22 maart wordt herbergier Schiedam officieel geopend. Het belooft een bijzondere plek te worden voor zorg en welzijn in Schiedam. En dus rond de klok van 11:45 wil je werken aan een gezonde leefstijl en dansend door de overgang gaan. Volgens Ilona Noordam, ondernemer, sportmasseur en leefstijlcoach, is een goede leefstijl essentieel voor een gezonde oude dag. Wil je gezonder en vitaler worden, dan is leefstijlcoaching op maat mogelijk de oplossing voor jou. Ilona vertelt je met de juiste begeleiding je gezondheid, hoe je die kunt verbeteren. En Herman de Bruin, die heeft alle drie te pakken. Druk avond voor Herman. En mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent bij de late avondshow. En ik had ook beloofd de prettige muziek. En wat dacht je van Clap for the Wolfman? Ik wens je veel plezier met de late avond. Tot middernacht. De late avond van Norbert Ketting. Clap for the Wolfman. He gonna reach your record high. Clap for the Wolfman. You gonna dig him till the day you die. Clap for the Wolfman. He gonna reach your record. Snuggled in, so baby, just one kiss. She said, no, no, no. Romance ain't keeping me alive. I said, hey, babe, you want a coo-coo-coo? She said, So I was left out in the cold. I said, you're better luck. Clap for the wolfman, you gon' dig him till the day you die. Everybody talk about the wolfman's promptness of love. 75 or 80 miles an hour, she hums slow, slow, slow. Baby, I can stop right on a dime. I said, hey, baby, give me just one kiss. She said, no, no, no. But how was I to bide my time? I said, hey, babe, do you want a coo-coo-coo? She said, ah. Said, I'm about to overload. I said, you're what I've been living for. She said, I don't want to know. Oh, you thought she was digging you, but she was digging me. Clap for the wolfman. He gon' rate your record high. As long as you got the curves, baby, I got the angles. Clap for the wolfman. You gon' dig him till the day you die. It's all according to how your boogaloo situation stands, you understand? Clap for the wolfman. He gon' rate your record high. You ain't gon' get him, 'cause I got him. Clap for the wolfman. Clap for the wolfman. Cranberries met Linger. Zometeen gasten Willy Greven en Elise Allard, werkgroepleden van Partij voor de Dieren Schiedam-Vlaardingen, gaan praten met Herman de Bruin. Hier in de show van De Late Avond. Maar eerst Usher met You Got It Bad. Dit is De Late Avond. Het nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Somebody who makes you change your ways, like hanging with your crew. Said you act like you're ready, but you don't really know. And everything in your past, you wanna let it go. I've been there, done it, bumped around. After all that, this is what I found. Nobody wants to be alone. If you're touched by the words in this song, then maybe you got it bad. Bring your woman, hang up in your car right back. Oh, you got it bad. If you miss a thing, you're in all different, your whole life's off track. Know you got it bad when you're stuck in the house, you don't wanna have fun. That's all you think about. You got it bad when you're out with someone, but you keep on thinking of somebody else. When you say that you love them, and you really know everything that used to matter, don't matter no more. Like my money, all my cars. You can have it all then. Flowers, cards, and candy. You it just cause. Said I'm fortunate to have you, girl. I want you to know. I really adore you. All my people know what's going on. Look at your mate. Help me sing my song. Tell her I'm your man. You're my girl. I'm gonna tell it to the whole wide world. Lady, say I'm your girl. You're my man. Promise to love you the best I can. See, I've been there, done it, bumped around. After all that, this is what I found. Every one of y'all are just like me. It's too bad that you can't see that you got it bad. You got it bad. Yeah, no, no. In your car right back. You got it bad. When you miss a day, when I just bring your whole life's off track. Yeah. Know you got it bad when you're stuck in the house. You stuck up. All you think about. Look at yourself. You got it bad when you're out with someone, but you keep on thinking about somebody else. You got it bad. Over een oproep van de Partij voor de Dieren, want die zoekt jou. En waarom ze dat gaan doen, dat ga ik vragen aan Willy Greven en Elise Allard in de studio. Allebei welkom. Dankjewel. Partij voor de Dieren, vanuit Vlaardingen Schiedam, begrijp ik. Correct, ja. Ja, maar jullie zitten niet als in het in de raad, hè? Nee, dat klopt. Wij zitten nog niet in de raad. Sinds 2021 is er wel een werkgroep actief. Mm-hmm. Het zijn dus groepen van actieve leden die samen activiteiten organiseren. En met het oog op 2026 zijn een aantal actieve leden die interesse hebben in het raadswerk, die zijn aan de slag gegaan om te proberen om een lijst te gaan vormen tegen deze tijd. Ja, want als er verkiezingen zijn, dan is het handig om een lijst te hebben waar je dan op kan staan en waar je dus gekozen kan worden. Ja, correct. Ja. En Elise, wat is jouw taak binnen dit fenomeen? Nou, samen met Willy ben ik een actief lid binnen de werkgroep en coördineer ik de werkgroep. Maar de werkgroep is ervoor om te zorgen dat er nieuwe leden komen, want er komt een oproep, hè? Zo dadelijk aan het eind, denk ik, voor nieuwe leden. En voor mensen die in de raad willen stappen. Inderdaad, we zoeken allebei. We hebben zoveel mogelijk leden nodig die actief willen zijn om mee campagne te voeren voor de gemeenteraad. Maar ook om deel te nemen aan de activiteiten die we doen om ons geluid beter te laten horen. Dus voor meer respect voor mens, dieren en natuur. Schiedam en Vlaardingen hebben we het over. Je gaat straks verkiezingen in. Dan krijgen we twee gemeenteraden. We gaan eerst proberen om leden te werven die willen solliciteren. En zodra we een stevige kandidatenlijst hebben en weten dat er genoeg kiezerspotentieel is, dan bepaalt Partij voor de Dieren of we een lijst kunnen opstellen in Schiedam. En wellicht ook Vlaardingen. Maar het lijkt erop dat we in ieder geval in Schiedam aan de slag kunnen gaan. Ja. Maar het zou natuurlijk heel tof zijn als we ook in Vlaardingen kunnen starten. Maar dat worden twee verschillende gemeenteraden. Ja, voor elke gemeente een andere lijst. Ja, en dan gaan jullie daarvoor speciaal een bijeenkomst organiseren. Informatiebijeenkomst neem ik aan. Wanneer wordt dat gehouden? 16 maart van 3 tot 5 uur in Natuurcentrum De Boshoek in Schiedam. Wat gaat er daar precies gebeuren? Nou, wij willen geïnteresseerden en stadsgenoten met een hart voor dieren en natuur, zeg maar, die willen we daar graag verwelkomen. Ik ga een uitleg geven over hoe wij ervoor staan, hoe het tijdspad na de verkiezingen eruit ziet. En wij hebben een speciale gast, namelijk Vivian de Hoog van de Partij voor de Dieren uit Breda. Ja. Zij gaat onze bezoekers bij deze activiteit een inkijkje geven in het raadswerk en wat daarbij komt kijken. Als mensen daar interesse in hebben, komen ze natuurlijk wel daar naartoe. Is het dan ook de bedoeling dat ze daar al zeggen of ze raadslid willen worden, of is dat een volgend traject? Het sollicitatieraam, dat is de periode, zeg maar, waarin je kan solliciteren voor een plek op de lijst. Op de lijst, die is al geopend sinds deze maandag. Dus die mensen zoek je ook? Dat loopt tot aan 20 april. Dus mensen hebben nog best wel ruim de tijd om daar een keuze in te maken. Als mensen daar meer over willen weten of zich willen opgeven, hoe kan dat het beste? Nou ja, wij zijn actief op social media, dus ik zou sowieso aanraden om ons daar te volgen. Of dat nou Instagram, Blue Sky of Facebook is. Je vindt ons als Partij voor de Dieren Schiedam-Vlaardingen. Maar er is ook een pagina van de Partij voor de Dieren Zuid-Holland, waar wij ons eigen kopje Schiedam-Vlaardingen hebben. Okay. Doe even nog een snelle oproep als reclamefolder van waarom mensen daar naartoe zouden moeten komen. Nou ja, de Partij voor de Dieren heeft niet alleen landelijk, maar ook lokaal de laatste jaren echt wel een reputatie opgebouwd als een idealistische, linkse, groene en diervriendelijke partij. Het zit in de naam natuurlijk. We hebben in andere gemeentes ook echt wel resultaten behaald. En dit is een geluid wat mist op dit moment in de Raad van Schiedam en Vlaardingen. En ik zou het toch wel heel mooi vinden als we het voor elkaar kunnen krijgen om een zetel te veroveren en dan ons geluid ook hier te laten horen. Ik zou het niet beter kunnen zeggen. Dus dat is mooi gezegd door Willy Geven. En samen met Elise Allard waren ze om te praten over de Partij voor de Dieren die waarschijnlijk, als het allemaal doorgaat zoals ze willen, in Schiedam en Vlaardingen vertegenwoordigd worden in de gemeenteraad. Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes met jullie voorbereidingen en alle mensen die willen komen naar die mooie bijeenkomst toe en de Boshoek in Schiedam. Si tu l'as, tu l'as. de mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'aies rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Quand tu l'as. Little crazy. Crazy van Seal en dan de akoestische versie. En daarvoor Frans Gal met Ella Ella, een Franstalig nummer. Zometeen gaat Herman de Bruin praten met Sander en Talita Jacobi. Ze zijn zorgondernemers en herbergier Schiedam is een droom die uitkomt voor ze. Ze gaan praten met hem en dat doen ze na Maxi Priests met Close to You uit 1990. She was a Jezebel, this Brixton queen, living her life like a backstreet dream, telling the lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear, spinning them around like a wheel on fire, walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at, there's no escape for me. I just wanna be cool. I'm lying in the midnight hour, holding you just like a dream. Love is never what it seems when we touch, and you're holding me the way you do. Girl, you make my dreams come true. You make my dreams come true. Every time your body's next to mine, something deep inside of me wants to love you endlessly. When you turn, girl, you don't know how it makes me feel. praten met Sander en Talita Jacobi, zorgondernemers. En die zijn in de studio. Allebei welkom. Ja. Ja. Dank je, Herman. Wat zijn zorgondernemers? Dat zijn ondernemers die mensen met zorg behandelen. Nou, zo kan je het misschien wel stellen. Ja? Zowel personeel als onze bewoners. Ja. We moeten ze allemaal met zorg behandelen. Ja. Ja. En de bewoners wonen in de herbergier in Schiedam. Dat vergt misschien enige uitleg, Talita. Ja, wat is een herbergier? Een herbergier... Nou, herbergier is volgens mij iemand die achter de tap staat en een oude herberg runt. Het is inderdaad een soort herberg. Een tap hebben we nog niet, maar wie weet komt die er nog. Mm-hmm. De herbergier is gevestigd in de Teerstoof, voor veel Schiedammers wel bekend. Hè? De oude Teerstoof in de Nieuwstraat. Dat is een huis, een groot huis, waar mensen met geheugenproblemen kunnen wonen bij ons. We hebben 21 kamers en daar wonen inmiddels ook al wat bewoners. Wij wonen met het gezin er ook bij. Dus het is een huishouden eigenlijk in het groot. Dus je hebt je werk in je huis, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, het zit wel apart natuurlijk, maar vlakbij. Toch? Ja. Is dat lastig? Nee, zeker niet. Als je begint met zo'n organisatie aan het opzetten, dan is het heel fijn dat je korte lijntjes kan hebben, zowel met de bewoners als de wettelijke vertegenwoordigers, als personeel. Ja, want het zijn mensen die meestal een wettelijke vertegenwoordiger hebben, omdat ze zelf niet meer in staat zijn om dat te doen. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En het gekke is, het voelt ook helemaal niet als werk. Dus het is wel werk en we zijn wel 24-7 daarmee bezig. Ja. Maar het voelt niet als werk. Dus dan is die belasting ook weer anders. Wat is er anders dan een gewone verzorgingshuis of een verpleeghuis bij jullie? Ik denk dat de zorg overal wel goed is in Nederland. Zo is het niet. Maar wat het anders maakt is sowieso dat wij als zorgkoppel de boel runnen. Dat is wel heel uniek, hè, dat je als echtpaar erbij woont. Wat het anders maakt is dat we toch wel heel erg proberen mee te gaan in het moment met onze bewoners. Mm-hmm. Dus eigenlijk niet zo heel veel regels hebben en iedereen moet om een bepaalde tijd gewassen zijn, want dat zijn we zo gewend. Als iemand bijvoorbeeld graag juist 's avonds wil douchen, dan moet dat ook kunnen. Ja, ja. Dus we proberen wel wat meer, ik denk dat ook wel de kracht is van onze onderneming, En het zijn toch allemaal mensen met een soort beperking, denk ik dat ik wel mag zeggen. Maar jullie kijken wel naar wat de mensen nog wel kunnen en minder naar wat ze niet kunnen? Ja, zeker. Ik denk dat wel voorop staat. En is het gebouw ook zo dat je denkt, ik kan nog heel veel vrijheid geven aan de mensen die er zijn? Het klinkt mij als een soort hotel, bijna. Of heb ik dat verkeerd? Nou, het is zeker geen hotel. Het is meer de bedoeling om dat het een thuis is voor de bewoner. Ja, ja. En wij zijn ons terdege van bewust dat de bewoner niet meer thuis woont. We maken nu ook van dichtbij mee dat het lastig is dat mensen die al heel lang in hun eigen huis wonen en zelfstandig dat allemaal los moeten laten. Mm-hmm. En die dus nu toch bij ons komen wonen in hun eigen appartement, maar toch met elkaar. Als mensen daar meer over willen weten, hebben jullie nog plek of is het vol? Je hoort altijd van de gezondheidszorg dat het allemaal vol is. Nou, we zijn net nieuw gestart op 1 januari. Ja. Wij hebben op dit moment nog plek voor bewoners. Ja. Diverse vierkante meters aan kamers hebben we nog beschikbaar. Wij gaan op 22 maart, komt onze wethouder zorg, die komt de herbergier officieel openen. En dat is misschien wel een paar maanden later als dat we geopend zijn. Alleen we zaten nog in die flow van organisatie. Precies. Het ontwikkelen van de herbergier, dat we daar nog geen tijd voor hadden gehad. Kunnen mensen daarbij komen of is dat gewoon een besloten bijeenkomst? Nee hoor, het is een open bijeenkomst. En vind het juist leuk dat de mensen uit de buurt hier een kijkje komen nemen. Omdat ze toch wel de afgelopen jaren de Teerstoof hebben zien herontwikkelen. Ja, naar een, want het is een gebouw waar veel meer is gebeurd in de loop der geschiedenis, hè, kan je zeggen. En dat hoor je ook van bewoners en van familie, dat ze daar als kind zijn geweest. En van medewerkers, ja. Ja, ja, ja. Het is een herkenbaar gebouw, hè, voor gebouw de Schiedammers. Zeker. Voor de geschiedenis in ieder geval. Als je daar naartoe zou willen, 22 maart, kan dat 's middags, 's ochtends... Van 2 tot 5 hebben we eigenlijk een open huis. Dus om 2 uur is even het officiële moment met de wethouder inderdaad. Maar je kan 's middags gewoon binnenlopen. Je kan gewoon binnenlopen, ja. Welkom. Heel mooi. En ik wens jullie heel veel succes daarmee met die prachtige werk wat jullie doen. Dank. Sander en Talita Jacobi, zorgondernemers in de herbergier in Schiedam. MUZIEK. denkt dat je weet hoe het moet. Je knipt het met je ogen en alles is vervlogen. Dromen zijn de droom. Alles gaat voorbij. Alles gaat voorbij. Alles gaat voorbij. Alles gaat voorbij. Elke droom vervaagt als je je ogen open doet. Je raakt het kwijt. Er is iets wat je gelooft, dat je met geld geen liefde koopt. Je laat je niet verleiden, wie om de macht wil strijden, die verliest je toch, denk je. Het is niet zoals je denkt, maar wat de toekomst jou opbrengt. Als je maar bedenkt. Van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Thank you. Won't You Come Out to Play? En dat vragen ze aan Prudence. The Beatles, Dear Prudence, een remastered versie uit 2009. En daarvoor doe maar met Alles Gaat Voorbij. Zometeen hier in de late avondshow gaat Herman de Bruin praten met Ilona Noordam. Zij is ondernemer, sportmasseur en leefstijlcoach. En ja, wat jij wil doen om gezonder en vitaler te worden, daar kan zij jou bij helpen. En dat doet ze na Little Milton met More and More. Over Sensis. En dat is het bedrijf van Ilona Noordam. En die is in de studio. Ilona, welkom. Dankjewel. Ja, een bedrijf Sensis. Wat betekent Sensis eigenlijk precies? Is dat een samenstelling van woorden? Nou, of is nee. Het een fantasienaam? Ja, eigenlijk dat is het wel. Tenminste, van mij uit is het een fantasienaam. Maar toen hoorde ik van wat Turkse mensen dat het een Turks woord is. Oké. Okay. En het betekent zonder jou. Oh? Maar ik heb het zonder... Sensis vond ik wel, nou ja, mooi klinken. Sensibility, gevoel. Oh, dat. Ja. Dus ja. Vandaar dat ik dacht met Sensis. Ja. Dat vond ik op dat moment wel een... En nog steeds een goede naam. Maar er zit dus inderdaad een betekenis achter. Ja, want we gaan het over het bedrijf Sensis hebben. Want het is eigenlijk een bedrijf, hè? Kan je rustig stellen, denk ik. Ja, zeker. Coaching, gezondheid, leefstijl. En ook over ouder worden. Ja, klopt het allemaal wat ik zeg? Nou, dat laatste inderdaad, dat klopt. Maar dat is meer gericht op de vrouw van 45 plus. Met de op handen zijnde overgang. Dus die begeleid ik eigenlijk om daar zo makkelijk mogelijk doorheen te rollen. Mm-hmm. Door het hebben van een gezonde leefstijl. Ja, en daar komt dus natuurlijk dus ook bij dat ze dan ook gezonder ouder worden. Ja, en alle vrouwen krijgen ermee te maken. Het is jammer dat je nu een man aan de andere kant hebt zitten. Ja. Ik weet er helemaal niks van. Dus ik hoop dat jij er alles over kan vertellen. Want wat doe je voor vrouwen die in de overgang zijn? Want dat is best een pittige periode, hè? Ja, dat klopt. Nou, bij mij draait het voornamelijk om dat ik de vrouw zich er bewuster van maak. Dat wat de overgang nu precies is. Hè. Dat is mm-hmm. veel vrouwen die hebben ja, meestal geen flauw benul wat er nu precies in hun lijf gebeurt. Ja, is het nog zo onbekend dan? Je zou denken van... Nou, het is altijd een beetje in het taboesfeer nog steeds. Helaas, ja. Vrouwen praten daar niet zo makkelijk over. Mm-hmm. Het wordt wel steeds, er wordt wel steeds meer rugbaarheid aangegeven. Door diverse partijen, waaronder ondergetekende. Mm-hmm. Om de vrouw uit te nodigen om er juist wel over te praten. Dat geeft wat meer lucht. En dan hebben ze ook vaak, ondervinden ze herkenning en erkenning. Mm-hmm. En door dan het hebben van die gezonde leefstijl. Hè, ik ben zelf ook niet heiliger dan een paus. Ik lust ook wel een wijntje en een zoetje en een zoutje. Ja. Maar het gaat echt om die balans te houden. Zodat je uiteindelijk zo makkelijk mogelijk door die overgang rolt. Kun je jezelf dan een leefstijlcoach noemen? Ja, ik heb een leefstijlcoachopleiding gedaan. Mm-hmm. Dat heb ik nu, denk inmiddels 2 jaar geleden is dat afgerond. En ik ben me echt op deze groep gaan richten. Omdat daar, ik verbaas me er altijd over. Als vrouw maak je allemaal hetzelfde mee, hormoongewijs dan. Ja. Maar de ene vrouw rolt er vrij makkelijk doorheen. Die heeft nagenoeg geen klachten. Mm-hmm. En de andere, die komt nauwelijks de dag door in het ergste geval dan. En waarin coach je de vrouwen die bij je komen dan? Het is eigenlijk heel breed. Hè? Leefstijl is heel breed. Dus dat is een stukje voeding, een stukje beweging, een stukje mindset. Dus hoe ga je ermee om? Mm-hmm. Een stukje zingeving. Dus het is ook vaak zo dat vrouwen in die leeftijdscategorie, die raken vaak een beetje de weg kwijt. Mm-hmm. Hè, omdat die hormonen die gaan uit balans en daardoor gaat er eigenlijk wat wringen bij de meeste vrouwen. Omdat vrouwen die zorgen, over het algemeen zorgen ze heel graag. Hè, en dan met name voor anderen. Die vergeten zichzelf. Ja, ze vergeten zichzelf vaak. Nou, en door die hormoondaling, en dat is dan met name oestrogeenhormoon, gaan ze, dan gaat er wat wringen. Dan hebben ze zoiets van, hallo, ik ben er ook nog. Als er vaak kinderen in het spel zijn, die zijn vaak de deur uit. Of ze zijn aan het puberen. En dan, die vrouwen die raken ook een beetje daardoor uit balans. Als mensen zeggen, nou, daar wil ik wel iets meer over weten. Op de sociale media ben je vindbaar? Ja, ik ben op Instagram vindbaar. Ik ben op LinkedIn vindbaar en op Facebook. Het laatste doe ik niet zoveel meer mee, maar met name op Instagram en op LinkedIn. Ja. Is het dan kiezen, zoeken op Sensif? Sensis. Ja. S-E-N-S-I-Z. Hè? Ja, dat klopt. Ja, moet je even zo neer te herinneren, komt het allemaal goed. Ja. Of heb je ook een website daarvan? Ik heb een website, sensis.nl. Ja. En daar kunnen ze ook alle informatie vinden. En ook contact met je opnemen als dat nodig Zeker contact met me opnemen, dat kan. Ja. We praten over Sensis met Ilona Noordam, ondernemer, sportmasseur, daar hebben we het niet over gehad, en leeftijdscoach. En dat gaat met name over vrouwen die dan in de overgangsleeftijd zijn. Dankjewel. Dankjewel Herman Bruin. En volgens mij is het leefstijlcoach, maar een kniezoor die erop let. We weten wat je bedoelde. Dankjewel Herman voor jouw bijdrage, deze show van de late avond. En dank aan alle medewerkers van de late avondshow. Het zit erop, hierbij. Ik ga je wel tussenwensen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze en een goede wacht. Hou het kopje erbij. En blijf wakker en hou het veilig. Kijk eens op www.delateavond.nl en of op onze Facebookpagina van De Late Avond. Like ons, deel ons en dat vinden we leuk. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was. Ik ben er weer volgende week maandag. Tot dan. We gaan eruit met Phil Collins' Take Me Home. Een nummer dat vaak gedraaid is in Miami Vice. Daar was hij een welkome gast altijd met zijn muziek. Veel plezier nog met Phil Collins. to sleep.